اختیار کیا جاتا ہے، یہ تو تباہ کن ہے، اور اس زینت کی تو مذمت کی گئی ہے، اور زینت تو اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے جو مشروع ہے، اللہ نے زینت کو حرام تو نہیں قرار دیا، لیکن یہ تکلف والی جو زینت ہے اس کی ممانعت کی گئی تو حرام قرار دیا گیا، جائز زینت اختیار کرو، صفائی ہوئے اچھا لباس پہنو، لیکن اس حد تک نہ کہ تکلف میں بڑھ جائے اور حرام اور مکروہ تحریمی کی حد میں چلا جائے آدمی، اس کی مذمت کی گئی. اس کے مقابلے میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من رب، اے لوگوں سبقت کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، وہ کام کرو جس سے گناہ کی معافی ملتی ہے اور بخشش حاصل ہوتی ہے، اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کا چوڑان آسمانوں اور زمین کے چوڑان کی طرف، جس کا پھیلاؤ اور وسط زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کی طرح، بہت وسیع اور عریض مقام ہے وہ، اس کی طرف سبقت کرو، وہ کام کرو جس سے وہ جنت نصیب ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس جنت کو اعدت للکافرین للذین آمنوا، اس کو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لاتے، اللہ کے تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، کسی ایک نبی کی بھی تکذیب نہیں کرتے، سب پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے، وہ جنت ان کو حاصل ہوگا، ان کو ملے گا. یہ اللہ تعالی نے اور ساتھ بھی فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جس کو خدا تعالی چاہے گا وہ نصیب ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں تم پولیس رات پر سے اگر گزرو گے تو اللہ کی معافی کے ساتھ گزرو گے، اگر خدا کی معافی شامل حال ہوگی تو پولیس رات پر سے گزرو گے، اور جنت کے اندر اگر داخل ہو گئے تو اللہ کی مہربانی سے داخل ہوگے، اور اگر تم اپنے ٹھکانے اور مرتبے حاصل کرو گے تو وہ اعمال کی بدولت ہوگا. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق درجہ ملے گا، لیکن اعمال پر مدار بھی نہ سمجھو، اگر اللہ کی معافی اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو مشکل ہے انسان کے لیے، اور ظاہر ہے کہ انسان لا و لاب کھیل تماشے اور نافرمانی اسیان زینت اور تفاخر میں ہی مبتلا رہے اور حرص اور لالچ کے اندر ہی، تو وہ اللہ کی مہربانی کس طرح شامل حال ہوگی، یہ سمجھ لینا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دیتا ہے. ایک دفعہ مہاجرین جو تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے اکثر ان میں محتاج ہو گئے تھے، تو انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت دولت مند لوگ کو تو دنیا اور آخرت کی دولت جو ہے وہ لوٹ گئے، اجر بھی اور درجے بھی حاصل کر گئے، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو وہ مال خرچ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس مال نہیں، ہم اس سے محروم ہیں. حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تم کو ایک ایسا عمل بتلاؤں کہ اگر وہ کرو گے تو اگلوں سے سبقت لے جاؤ گے، تم سے کوئی بڑھ نہیں سکے گا بجز اس کے کہ یہ عمل کرنے والا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے تو 33 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے کلمات پڑھا کرو، اللہ تم کو بھی بڑا ہی اجر عطا فرمائے. جب یہ انہوں نے عمل شروع کیا تو پھر لوٹ کر کے آئے، مسلم شریف میں آتا ہے صحیح روایت، پھر لوٹ کر کے آئے اور کہنے لگے حضرت کے یہ تو بات وہ لوگ بھی کرنے لگے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی تھی. اس موقع پر حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ، پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے خدا ان کریم، وہ بھی توفیق مل رہی ہے کہ نیکی کے سب کام کر رہے ہیں، اور مال کو بھی صحیح طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ خدا کی حمد و ثنا و تسبیح تحلیل بھی کمال حسن نیت سے انجام دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے رہے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور بڑی مہربانی والا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا واللہ کل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ما صاب من مصیبۃ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے قبل اس کے کو پیدا کرے دنیا میں. بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے تاکہ تم نہ غم کھاؤ اس چیز پر جو تم سے فوت ہو چکی ہے، اور نہ اتراؤ اس چیز پر جو اس نے تم کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اترانے والے اور بڑائی کرنے والے کو. وہ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے اور تعریفوں والا. پچھلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، اور دنیا کی بے ثباتی اور اس کا لاہو لابھ ہونا اور دنیا کی زینت پر انسانوں کا فریفتہ ہونا، اس کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی اور اس کی بے ثباتی کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالی کی بخشش اور مغفرت اور جنت جو بڑا وسیع اور عریض ہے اس کی طرف سبقت کرنے کی بات فرمائی. اور پھر یہ ہے کہ اس تک رسائی ایمان کی بدولت ہو سکتی ہے، وہ جنت ایمان والوں کے لیے خدا نے تیار کیا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر، خدا کے پیغمبروں اور رسولوں کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. پھر یہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ انفاق فی سبیل اللہ جو دین کے قیام اور بقا کے لیے اور اللہ کے رسولوں کے پیش کیے ہوئے نظام اور بالخصوص آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن کریم، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کی حکمت اور پھر اس کا جو معاوضہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والا ہے، اس کا بھی بیان فرمایا. دنیا میں لوگ اکثر یہ مال اور دولت کو اچھی جگہ صرف کرنے سے اور فی سبیل اللہ انفاق سے اس لیے رکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہم کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں بچاتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی. یہ مصائب اور تکالیف جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے علم میں مقدر ہیں. اللہ تو جانتا ہے پہلے سے ہی جو مصیبت یا تکلیف ہو بنی نوع انسان پر یا کائنات میں آنے والی ہے, پیش آنے والی ہے, وہ تو اللہ کے علم میں ہے. اور اسی طرح وہ اللہ تعالی کی لوح محفوظ کے اندر بھی وہ درج ہے, اس نے تو ضرور ہی آنا ہے اور پیش ہونا ہے. اور اس سلسلے میں تو اللہ تعالی کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے, تب ہی یہ مصیبت کم ہوگی. ورنہ مصائب اور تکالیف انسانوں کو زیادہ معلوم ہوں گی. چنانچہ اس سلسلے میں یہ مصائب اور تکالیف کے پیش آنے کے سلسلے میں اور ان کے علاج کے طور پر اللہ تعالی نے یہی ایمان والی بات کو پیش فرمایا ہے. جتنا ایمان صحیح ہوگا, درست ہوگا, اللہ تعالی کی صفات پر اور اس کی تقدیر پر جس قدر یقین صحیح ہوگا, اس قدر ہی مصائب و تکالیف کم معلوم ہوں گے. اور پھر اس سلسلے میں کسی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو ہم تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ سب بھی اللہ نے اس کی بھی مذمت فرمائی ہے کہ یہ بخل بھی اچھی چیز نہیں ہے. چنانچہ پہلے مصائب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے, ما اصاب من مصیبت, جو بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے زمین میں, زمین میں مراد ہے ملک کے اندر, اور اس سے مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں کا ورود یا تو انسانی جسم میں ہوتا ہے اور یا جسم سے باہر ہوتا ہے. یہ جسم سے باہر جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے ملک میں, زمین میں, یا پھر تمہارے نفسوں میں جو بھی تکلیف پیش آتی ہے, یا جسم سے باہر تکلیف ہوگی یا جسم کے اندر ہوگی, تکلیف کا مورد یہ دو ہی مقامات ہیں, محل ہیں. ان محلوں میں یا تو بیرونی تکلیف ہوگی یا اندرونی تکلیف ہوگی. تو یہ تکلیفیں کس قسم کی ہیں؟ یہ مصیبت مثلا قحط پڑتا ہے تو قحط میں تمام علاقے کے لوگ, ملک کے لوگ یعنی اس سے متاثر ہوتے ہیں. یا زلزلہ آتا تو زلزلے میں بھی کوئی ایک آدمی متاثر نہیں ہوتا, بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, بہت سے مکانات کو نقصان پہنچتا ہے. جیسا کہ ابھی پیچھے گزشتہ سالوں میں وہ بھاشان بستی کے اندر جو سرحدی علاقے میں قید پڑا, 4000 کی بستی تھی, تہس نہس ہو گئی, آدمی تباہ اور برباد ہو گئے, سارا علاقہ درم برم ہو گیا. اسی طریقے سے بدرتا میں یا اس سے 20-25 سال پہلے وہ 10-12 ہزار کی بستی رات کے وقت زلزلہ آیا اور سارے کے سارے ہی تباہ ہو گئے. ایسا ہی ہے 1923 میں جاپان میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں 1.5 لاکھ انسان تباہ ہو گیا تھا, اور اتنے ہی زخمی ہو گئے تھے اور بہت کچھ مالی اور جانی نقصان ہوا تھا. 1935 میں کوٹے میں جو زلزلہ آیا تھا کم و بیش 1,00,000 کے قریب انسان وہاں بھی ضائع ہو گئے تھے, بہت سے زخمی ہوئے, بے گھر ہوئے. تو بہرحال قحط ہو یا زلزلے ہوں یا طوفان ہو یا زمینوں کا اور باغوں اور کھیتوں کا نقصان ہو یا تجارت میں نقصان آ جائے, خسارہ آ جائے, تو آدمی پریشان ہو جاتے ہیں, مصیبت پڑ جاتی ہے, مال و دولت ضائع ہو جائے, یا پھر دوست احباب رشتے دار قرابت دار پیارے عزیز فوت ہو جائیں. یعنی یہ مصائب ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں, یا انسانی جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں امراض لائق ہو جائیں, جسموں میں درد ہو, زخم آ جائے اور چوٹ لگ جاتی ہے, تو طرح طرح سے یعنی پریشانیاں انسان کے جسم میں لائق ہو جاتی ہیں. یہ بہت سے مصائب ہیں. ماحول کی خرابی بھی ہے, ماحول خراب ہو یہ بھی ایک مصیبت ہے. گندے ماحول میں انسان رہے, بیرونی طور پر آب و ہوا خراب ہو, جیسا کہ یہ کیمیکل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فضا کو بھی آلودہ کر دیتی ہیں, پانی کو بھی خراب کرتی ہیں, اور اسی طرح اخلاقی طور پر ماحول میں بد اخلاقی پیدا ہو جائے, گرانی آ جائے, تنگ دستی ہو جائے, جنگ اور لڑائی ہو, بد امنی اور خوف ہو, کافروں کا غلبہ ہو جائے, منافقین کی ریشہ دوانیاں چلتی رہیں, یعنی شرک اور بدعت کا غلبہ ہو, بد اخلاقی اور بدعمالی کا غلبہ ہو, یہ تمام مصائب ہیں. لا و لاب عیاشی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہو, یہ تمام مصائب ہیں, یہ تکلیفیں ہیں. اور یہ کوئی جسمانی ہے, کوئی روحانی ہے, کوئی بیرونی ہے, کوئی اندرونی ہے, یہ طرح طرح کی مصیبتیں ہیں جو لاحق ہوتی ہیں. اور اللہ تعالی نے ان مصائب سے اور بچنے کے لیے اور ان کی پریشانی میں کمی کے لیے ایمان اور صبر کو تجویز فرمایا. ایمان اپنا درست کرو اور صبر سے کام لو. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک ان مصائب کا اور چیزوں کا تعلق ہے, یہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ تقدیر کو مقدر کر دیا. یہ تقدیر پہلے لکھی ہوئی ہے, 50,000 سال. زمین آسمان بھی ابھی نہیں پیدا ہوئے, اس سے پہلے بھی خدا کا عرش پانی پر تھا, صحیح حدیث ہے. یہ جو پہلے کا اللہ کے علم میں مقدر ہے اور نوشتہ الہی لوح محفوظ میں درج ہے. اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, یاد رکھو کہ ما سابقا لم یکن لیخطئک, جو چیز تجھے پہنچنے والی ہے اور پہنچتی ہے, یقین جانو کہ یہ چوکنے والی نہیں تھی, اس نے پہنچنا ہی تھا, کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے یہ بات, اس کو یہ تکلیف یہ مصیبت اس شخص کو لاحق ہوگی, فلاں وقت پہنچے گی. اور جو چیز تجھ کو نہیں پہنچی وہ سمجھو کہ وہ کبھی پہنچنے والی نہیں تھی, چاہے کچھ بھی کسی قسم کا بھی خیال لوگ کر لیں, وہ نہیں پہنچنے والی تھی. حضرت قتادہ جو مفسر قرآن ہیں, انہوں نے بھی فرمایا, قرآن میں بھی موجود ہے دوسری جگہ, کہ جو بہت سے مصائب ایسے ہیں جن کے اسباب خود انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں, انسان خود کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ مصائب طبعی طور پر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بہت سی مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا رہتا ہے. قرآن میں موجود ہے وما صابک من نفسک، جو تمہاری وجہ سے انسان کے اعمال کا، اس کی نیت کا، ارادے کا، کام کا، اخلاق کا ضرور دخل ہوتا ہے ان مصائب کے اندر، ان تکالیف کے اندر. اور بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے اور دور کر دیتا ہے، جزائے عمل کو آگے مؤخر کر دیتا ہے کہ یا برزخ میں یا آخر میں وہ انسان کو ملے گی. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بلغنا انہ لیس احد یصیب خدش عود، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، یعنی اساتذہ نے، بزرگوں نے، علم والوں نے یہ بات ہم کو بتلائی ہے کہ انسان کو اگر ایک لکڑی کے ساتھ خراش بھی اگر پہنچتی ہے، ولا نقبت و قدم، اور انسان کو ایک قدم کی ٹھوکر لگتی ہے اور اس کا پاؤں اس میں زخمی ہو جاتا ہے یا انگلی زخمی ہو جاتی ہے یا جسم کے اندر، ولا خلجان و ارکن، اور جسم کے اندر کوئی رگ ایسی پھڑکتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کو تکلیف لائق ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں، انسان کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے. اور پھر اس کو انسان وما یعفو اللہ کثیر، اور اللہ تعالیٰ جو درگزر فرماتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ، بہت سی چیزوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے، گرفت نہیں کرتا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر وہ تکلیف بھی پہنچتی ہے اور گرفت بھی آتی ہے. اور اس سلسلے میں اگر انسان کا اعتقاد صحیح ہو اور انسان ایمان کے ساتھ ہو اور صبر سے کام لے، تو یہ تمام تکالیف اور مصائب جو پیش آتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، گناہوں کی معافی اس کو ملتی رہتی ہے. کوئی ادنا سے ادنا تکلیف بھی ہے جو لاحق ہوتی ہے اور انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. اسی لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ من عرف سر القدر حانت علی المصائب، جو آدمی اللہ کی تقدیر کے راز کو سمجھ لے گا اس پر مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا آفت پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر اس کا ایمان ہے تو یہ چیز آسان ہو جائے گی. اور اسی لیے دعا کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ یقین میں سے ہم کو اتنا ایسا عطا فرما جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں. یقین جتنا ہو صحیح ہوگا، پختہ ہوگا، اتنی مصائب کم ہوں گی. یہ جزا فضا کرنی، اضطرار اور بے چینی کا اظہار اکثر یقین کی کمی سے ہوتا ہے، ایمان کی ناقص ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، پختہ نہیں. اور مصائب کے سلسلے میں جتنی بھی تکلیف ہیں وہ ان کی بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں زیادہ خطرناک مصیبتیں وہ دین والی مصیبتیں. دنیا کی مصیبت تو محدود ہے، وہ ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو گیا مصیبت بھی ختم ہو گئی یا خود پہلے ہی ختم ہو گئی، لیکن دین کی مصیبت ایسی ہے کہ وہ آئندہ بھی قائم رہے گی. اب یہ ہے کہ انسان کا اعتقاد خراب ہے، نفاق ہے یا شرک ہے یا کفر ہے، الحاد ہے، دہریت ہے، بے دینی کی بات طبیعت میں پڑی ہوئی ہے، اور اسی کو لے کر انسان اس دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تکلیف میں مبتلا رہے گا، اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا اس کے نتیجے سے. اسی لیے دنیا کی جو تکلیف ہے اس سے دین کی تکلیف کو زیادہ اہم قرار دیا گیا کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت دین کے معاملے میں نہ بنا. دنیاوی مصیبت قابل برداشت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن دینی مصیبت تو ختم ہونے والی نہیں. چنانچہ یہ گمراہیاں اور یہ بد اعتقادیاں جتنی پھیلی ہوئی ہیں اور انسان مبتلا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور اسی میں جو لوگ مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا رہیں گے. اسی لیے فرمایا کہ اے پروردگار ہماری مصیبت دین کے معاملے میں نہ بنا. سو اللہ نے فرمایا کہ جو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، مگر وہ مصیبت وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم اس کو دنیا میں ظاہر کریں. وہ کتاب میں اللہ تعالی کے نوشتے میں جو کچھ بھی ہو، بیرونی ہو یا اندرونی ہو، بیماری ہو یا بیرونی دکھ ہو، سب اللہ کے علم میں طے شدہ ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اسی کے موافق دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. تو اب فرمایا یہ بات اللہ پر آسان ہے، سب چیز کو پہلے ہی درج کر دینا. خدا تو محیط ہے ہر چیز پر، احاطہ کرنے والا ہے اور ازلی ابدی ہے، اس کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں ہے. تو یہ تو آسان ہے. اور پھر فرمایا اس بات کو درج کر دیا گیا اور تمہیں بھی بتلا دیا گیا ہے تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس پر افسوس نہ کرو. اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی حاصل نہیں، افسوس نہ کرو، سمجھو کہ بس اللہ کے علم میں اور اس کی تقدیر میں اسی طرح تھی، اس میں پریشانی اور بے چینی کا اظہار نہ کرو. اور اگر کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو اس پر تکبر اور غرور نہ کرو، اتراؤ نہ. مصیبت میں طبی طور پر غم کا لاحق ہونا اور راحت کے اندر خوشی کا لاحق ہونا، یہ تو طبی امور ہیں. لیکن مصیبت کے وقت ایسا غم کرنا کہ بالکل حدود شرع کوئی انسان چھوڑ دے، یہ بھی ناجائز ہے. کہ وہ حرام بات کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں لوگ، جزا فضا اور بے صبری کا انتہائی درجے سے ارتکاب کرنا، اور خوشی کے اندر بھی حدود کو توڑ دیتے ہیں اور اعتدال نہیں رہتا، شکر نہیں ادا کرتے، پھر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، اترانے لگ جاتے ہیں، شیخیاں بگاڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو چیز تم کو ملی ہے اس پر اتراؤ نہیں اور شیخی نہ بگاڑو، تکبر کی حد میں داخل ہو جاؤ اور بڑائی اور شیخی مارنے لگو، ڈھینگے مارنے لگو، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالی ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتے ہیں ایسے لوگ. شیخی بگاڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، دوسروں کو کمزور حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، اور اس نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے بلکہ اس میں فخر کرنے لگتے ہیں. یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اکثر دولت مند اور مالدار لوگوں کی حالت ہوتی ہے، بڑائی اور شیخی بہت کرتے ہیں لیکن جو خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے اس میں خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ساتھ ہی فرمایا الذین یبخلون، شیخی تو بڑی مارتے ہیں، ڈھینگے مارتے ہیں، تکبر کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہیں کرتے، پیسہ نہیں نکالتے، اچھے کام میں دینے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو بھی منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی دوسرا آدمی اگر نیکی کا کام کرتے تو اس پر بھی تان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، غلط پروپگنڈا کرتے ہیں، یہ مال جو ہے ضائع کر رہا. اور اگر برائی کے کام میں خرچ ہو یا کسی رسم فاسد کے اندر قبیح چیز کے اندر تو اس میں کچھ وہ نہیں برا مناتے اس کو، بلکہ اس کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے. رسومات میں خرچ کرنا، بدعات میں خرچ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ اسراف کے کاموں میں خرچ کرنا، فضول خرچی کے کاموں میں خرچ کرنا، اس کو برا نہیں مناتے. لیکن نیکی کے کام میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں، انتہائی درجے کا، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اکثر دولت مند لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل. بخل تو بہت بری چیز ہے، بہت بری خصلت ہے. حضور کا فرمان ہے بخل سے تو کوئی بری بیماری نہیں ہے روحانی، ہوتے ہوئے انسان مال کو خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا. اگر نہ ہو تو آدمی مجبور ہے، معذور ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں، ہوتے ہوئے بھی اس کو صحیح مال اور جائز کام پر خرچ نہیں کرتا. اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے تنبیہ بھی فرمائی، وَمَن يَتَوَلَّ، جو آدمی روگردانی کرے گا، صحیح ایمان والی بات کو اختیار نہیں کرے گا اور فیاضی والی بات کو اختیار نہیں کرے گا، بخل اور کنجوسی سے کام لے گا، روگردانی کرے گا، تو یاد رکھو ان اللہ هو الغنی الحمید، خدا کو ضرورت تو نہیں ہے کسی کے مال کی، وہ تو بے نیاز ہے، ہر حال میں تعریفوں والا ہے. اور اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی حصے میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے کہ جو تم مال خرچ کرو گے اس کا معاوضہ خدا دگنا دے گا، بہت گنا دے گا، دنیا میں بھی دے گا. کہ اگر نظام تمہارا صحیح قائم ہو گیا، درست ہو گیا، تو سب دولت اور سلطنت تمہارے ہاتھ میں ہی رہے گی، تم ہی اس کو برتو گے، اور آخرت کا اجر تو وہ ہے ہی بے حد و بے شمار، کہ وہ جو ہر ایک ایمان والے کو ملنے والا. اس کا فائدہ خدا کو تو نہیں ہے، خدا تو بے نیاز ہے تمہارے مطلب ہے خرچ کرنے کا، یا تمہاری دولت کا، یا روپے پیسے کا وہ محتاج ہو. نہیں، اس کا فائدہ خود تمہارے حق میں. انسان کی تہذیب بھی ہوتی ہے کہ جب مال خرچ کرتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے، اس کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے، اس کا نفس شائستہ ہوتا ہے، اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے. اور یہ بخل کی بیماری بھی دور ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کا بھلا بھی ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ اور تعلق درست ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رشتہ درست ہو. یہ خدمت خلق، انسان محتاجوں کو جو خرچ کیا جاتا ہے، محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے. ان فرائض کے اندر اللہ نے یہ حکمت رکھی ہوئی، زکات کی حکمت بھی یہی ہے، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ، جتنے بھی اچھے مد ہیں ان میں خرچ کرنے سے، اور مال کے بارے میں بھی حقیقت پہلے سمجھا دی گئی ہے کہ یہ تمہارا ذاتی بھی نہیں ہے، تم تو بمنزلہ امین کے ہو، حقیقت میں تو یہ خدا کا مال ہے، متصرف الحقیقت وہی ہے، اس نے مجازی طور پر تم کو مالک بنایا ہے، پھر اختیار دیا. تو اس کے اندر بخل کرنے کا کیا معنی؟ یہ بخل انتہائی رذیل خصلت ہے. تو مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بطور علاج، ایک ایمان اور دوسرا صبر. اگر ایمان نصیب ہو جائے صحیح، اور انسان تکلیف اور مصیبت میں صبر کرنے لگ جائے، بخل سے کام نہ لے، تو اللہ کے نزدیک اس کو فلاح نصیب ہو جائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. البتہ تحقیق بھیجے ہم نے اپنے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ اور اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ قائم رکھیں لوگ انصاف کو اور اتارا ہم نے لوہا اس کے اندر سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالی کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے ہوئے بے شک اللہ تعالی بہت زور والا ہے اور کمال قوت کا مالک. سورہ حدید سے پہلے بہت سی صورتیں وہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں اور یہ صورت مدنی ہے. اس کے اندر اللہ تعالی نے زیادہ تر مضمون انفاق فی سبیل اللہ کا بیان فرمایا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ, اور دوسرے بھی بنیادی عقائد بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمائے. توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, اور اس کے علاوہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ اور اس کی ہدایت سے محروم ہونے والے دونوں کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. دنیا کی زندگی اور اس کا عارضی ہونا اور آخرت کی طلب کی ترغیب اللہ تعالی نے دلائی ہے. مسئلہ تقدیر بھی بیان فرمایا ہے, جو مصائب دنیا میں آتے ہیں تکالیف وہ سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں موجود ہیں. پھر تکبر اور غرور کی تردید فرمائی ہے. اگر کسی کو راحت آرام یا ساز و سامان میسر ہو تو اس کو اترانا نہیں چاہیے, نہ تکبر کرنا چاہیے, نہ بڑائی کا اظہار, اور بخل سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالی نے دی. خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دو. ان لوگوں کی اللہ نے شدید مذمت کی ہے کہ جو خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تعالی غنی ہے, بے نیاز ہے, تعریفوں والا. اب اللہ تعالی نے کتابوں کے نازل کرنے کا اور رسولوں کے بھیجنے کا اور اس سورہ مبارکہ کا نام جو حدید ہے, حدید لوہے کو کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. پہلے تو یہ رسالت کا مسئلہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ. یہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں دنیا میں اور جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے ہیں, اس سے مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت ہے اور صحیح راستے کی تعلیم دینا اور اس پر چلنے کی تلقین کرنا, اور اللہ تعالی کی طرف سے جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے دنیا اور آخرت میں جو قانون مفید ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی پہنچاتے ہیں, جس کو دین, شریعت, ملت کہا جاتا ہے, وہ پہنچاتے ہیں لوگوں تک ایسا قانون جو خدا کی جانب سے آتا ہے اور جس میں انسانوں کی دنیاوی بہتری بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بہتری بھی ہوتی ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں. اور سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام ہوتا ہے دنیا میں, جتنے بھی اللہ کے نبی آئے انہوں نے عقائد کی اصلاح کی, تمام انسانوں کو عقیدے اور ایمان کے درست کرنے کی سب سے پہلے تعلیم دی. اس واسطے کہ اگر فکر انسان کی صحیح نہ ہو تو اس کا کوئی عمل اور کوئی اخلاق بھی ٹھکانے نہیں لگتا, نہ مقبولیت ہوتی ہے نہ نجات ملتی ہے انسان. ایمان ایک بنیادی چیز ہے, توحید کا عقیدہ ایک اساس ہے اور بنیاد ہے. اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو عمل کے اندر کوئی وزن اور کوئی شکل پیدا نہیں ہوگا, نہ اس کے اندر کوئی بہتری اور خوبی آئے گی نہ مقبولیت ہوگی. اس واسطے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں اور پھر اخلاق اور اعمال کی اصلاح کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو چیز بھی بیان کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ بالکل واضح واضح بات ہوتی ہے. آپ جگہ جگہ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا بالبینات والہدا, بڑی واضح باتوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. مفسرین کرام فرماتے ہیں بینات میں بہت سی باتیں آتی ہیں, واضح اصول, واضح قوانین, ایسی باتیں جو ہر ایک شخص کو سمجھ میں آ سکیں اور جس پر عمل کرنا آسان ہو, ہر ایک شخص عمل کر سکتا اور جن کے سمجھنے میں بھی کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی, معمولی سی توجہ کے ساتھ بھی وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, وہ بینات ہوتی. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے, یہ بات ہر ایک شخص کی سمجھ میں آ سکتی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے, یہ اپنے حقیقی معبود برحق کو اور مالک کو یعنی یاد کرنا, اس کا ذکر. اور یہ کہ جو خدا تعالیٰ انسانوں کو نعمتیں دیتا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. یہ اور یہ ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے, شاعر اللہ کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے, ملت ابراہیمیہ کا ہم ترین اصول کے انسانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے, جزا فضا اور بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنے کے لیے اور درست رکھنے کے لیے نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نماز کو ادا کرنا چاہیے. یہ بڑی واضح واضح باتیں ہیں, ان کے سمجھنے میں کیا دشواری ہے, ہر آدمی سمجھ سکتا. اور خدا ہدایت میں بعض باتیں باریک ہوتی ہیں, وہ استاد سے سمجھی جا سکتی, جائے استاد خالص. بعض مسائل ہوتے ہیں, بعض حقائق ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے, استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ استاد کی طرف رجوع کرتا ہے کوئی آدمی, سمجھتا ہے, وقت دیتا ہے, قربانی کرتا ہے, وہ باتیں بھی اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں, وہ ہدایت ہے. تو اللہ نے اپنے رسولوں کو واضح واضح باتیں, یہ اصول بھی واضح ہیں اور جب دلائل آتے ہیں وہ بھی بڑے واضح ہوتے ہیں. اب قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں یا جزائے عمل کے بارے میں یا خدا تعالی کی وحدانیت کے بارے میں یا شرک کی تردید کے بارے میں, کفر کی مذمت کے بارے میں اور برائی کے بارے میں بڑے بڑے واضح دلائل موجود ہیں, بے حد واضح دلائل. تو دلائل ہیں, براہین ہیں اور احکام ہیں جو بہت صاف اور بڑے واضح ہیں, کوئی الجھن نہیں ہے ان کے اندر. یہ احکام بھی ہیں, دلائل بھی ہیں, براہین بھی ہیں اور اصول بھی ہیں, ضابطے بھی ہیں, نہیں. اور اس کے علاوہ معجزات بھی ہوتے ہیں جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے پیش کرتے ہیں. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے, نبی کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے, وہ علامت ہوتی ہے. نبوت معجزے پر موقوف نہیں ہوتی. معجزہ اگر نہ بھی دکھائے تب بھی نبی کا ماننا ضروری ہوتا ہے, اور ہر انسان کو اپنی تکمیل کرنی ضروری ہے, اپنی فکر اور اپنے عمل کو درست کرنا ضروری ہے جس کی تعلیم نبی دیتا. تو ہم نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح واضح نشانیوں, واضح واضح باتوں کے ساتھ. عقائد بھی واضح ہیں, اعمال بھی, اخلاق بھی, دلائل بھی, براہین بھی, اصول بھی بڑے واضح واضح. اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی. رسول جو بھی ہوتا ہے وہ کتاب اور نئی شریعت اللہ کی طرف سے پیش کرتا ہے.